ای په دنیا کې جنت چې لګ دی وګورما را وړ وړ فدای چې لګ دی وګورما را وړ وړ فدای چې لګ دی وګورما ای په دنیا کې جنت چې لګ دی وګورما را وړ وړ درمی پلور د مرګي چې لنګ دی وګورم درمی پلور د مرګي چې لنګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لنګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لنګ دی وګورم را وړ دغاند گل غند ځواني چې لګ دی وګورم دغاند گل غند ځواني چې لګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لګ دی وګورم را وړ پنکم ځای باندې زخمی چې لګ دی وګورم یې پنکم ځای باندې زخمی چې لګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لګ دی وګورم را وړ د باران کټ ډنګ غازی چې لنګ دی وګورم د باران کټ ډنګ غازی چې لنګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لنګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لنګ دی وګورم را وړ چې لنګ دی وګورم تمې ټکورې د زړګي چې لنګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لنګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لنګ دی وګورم را وړ وړ فدای چې لنګ دی وګورم یو څو قصې را سره وکړل حیات زار شم یو څو قصې را سره وکړل حیات زار شم ز زخود ډیریم ارمانی چې لنګ دی وګورم زخود ډیریم ارمانی چې لنګ دی وګورم آی په دنیا کې جنت چې لنګ دی وګورم راوړم مخفیدای چې لنګ دی وګورم راوړم مخفیدای چې لنګ دی وګورم زمان خونگیگی شاعری چی لنگ دی و گورم زمان خونگیگی شاعری چی لنگ دی و گورم آی پا دنیا کی جنتی چی لنگ دی و گورم روالا با مخفیدائی چی لنگ دی و گورم روالا با رابان دی راش خوشالی چی لنگ دی و گورم رابان دی راش خوشالی چی لنگ دی و گورم آی پا دنیا کی جنتی چی لنگ دی و گورم رابان دی مخفیدائی چی لنگ دی و گورم رابان I'm